dziś podobno znów ktoś widział cię. Jak tańczysz, ile masz sił i mazury tnie. Nocna Polska, Ewa Redel, Tomasz Żonda, witamy. Zespół miejscowi na sam początek, a to było nagranie, które jest na nowym singlu zespołu, piosenka, która nosi tytuł Gdzieś za Rawą. Zresztą miejscowych znamy bardzo dobrze, bo od samego początku, premiera nawet swojego pierwszego utworu, Dziewczynę mieć ładną i tu w Trójce. A za chwilę gość w Nocnej Polsce, Oja. Jestem w podróży, rozciągam swój umysł. Chłonę to jak gąbka okiem i żołądkiem. Sporo mam przywilej, żeby garścią brać. Wiem, moje zadanie z siebie więcej dać. Wierząca nie jestem i wierzę ludziom rzadko. Wiem jednakże, życie świętą jest zagadką, że natura dla nas oraz my naturze jednością i bratem w tej pantostrukturze. Każde nowe miejsce całkiem inny słownik, choć wyrazy różne. Jest wspólny mianownik w głębi duszy wszyscy na sposób. Wiele chcemy, aby spokój opanował ziemię. Przemieszczam się w jaźni, czas się wyobraźni. Medytacja taka działa jak wakacje mile. Czas mija, kiedy mile zbieram. Lecz że żyję, czuję, gdy w spach prąd przemierzam. Szanghaj, Monako, Yosemite, Kraków. Daj sił, mi Boże, na każdy maraton. Londyn, Havana, Legos, Warszawa. Rewolucji iskra, ewolucją w myślach. Szanghaj, Monako, Yosemite, Kraków. sił. Mi Boże, na każdy maraton. Londyn, Havana, Legos, Warszawa. Rewolucji gra ewolucją w myślach. Misja arcytrudna, czerpać piękne źródła. Nie dać się rozproszyć i marzeń nie płoszyć. Przyrzekam, wykonam co tylko w mej mocy, by w próżnię nie odbić, celom patrzeć w oczy. Składam te wrażenia i nawlekam na nic. Nikt ich nie wymarzy i nie oddam za nic. Gdzie nas nie ma, trawa jest ładniejsza może. Uśmiecham się do ciebie, bo lepiej jest niż gorzej. I ja i ty jesteśmy alfa i omega. O sobie wiemy, wszystko mamy, co nam trzeba. To przelotny romans z każdym nowym miejscem, lecz to całkiem jasne, praca moim sensem. Szanghaj, Monaco, Yosemite, Kraków, daj sił mi Boże na każdy maraton. Londyn, Havana, Legos, Warszawa. Rewolucji iskra ewolucją w myślach. Szanghaj, Monaco, Yosemite, Kraków, daj sił mi Boże na każdy maraton. Londyn, Havana, Legos, Warszawa. Rewolucji iskra ewolucją w myślach. Nie dać się rozproszyć i marzeń nie płoszyć. Przyrzekam, wykonam co tylko w mej mocy, by w próżnię nie odbić, celu patrzeć w oczy. W studiu Trójki Oja, dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechałaś dawno do Polski? Dawno temu? Przyjechałam 4 dni temu, byłam w Krakowie przez 3 dni. W Krakowie urodziny? Graliśmy koncert. Mhm. I też mieliśmy próby i urodziny też, tak. Powiedziałam, że przyjechałaś dawno tam, bo głównie mieszkasz w Londynie od paru lat. Tak. To dosyć dziwne, bo zwykle artyści, którzy mieszkają tam, zapominają o tym, że istnieje ojczyzna, śpiewają po angielsku, starają się tam ułożyć sobie muzyczne życie. Ty nagrałaś płytę, no poza jednym wyjątkiem, gdzie tych języków jest cała masa, po polsku. Taki był koncept, to znaczy ja tam studiuję też w Londynie i piszę po angielsku, założyłam teraz nowy projekt, ale chciałam coś zrobić po polsku i chciałam, żeby ta moja pierwsza debiutancka płyta była w 100% po polsku. Oja, czyli to skrót od Oli? Oia, czyli Ola i moje nazwisko. Pierwsza i ostatnia litera nazwiska. Myślałem, że to nazwa wyspy na Santorini. Znaczy miasta na Santorini. Wiem, że taka wyspa jest. Miasto. Tak, wymyśliłam tą nazwę akurat jak byłam w Grecji. Także... Wyspa, też wyspa w Grecji, ale moja płyta też ma tytuł Wyspa. Czy muzycznie rozpoczynałaś pracę nad tą płytą jeszcze w Polsce, czy już tam w Anglii? Już w Anglii. Opowiedz troszkę o ludziach, z którymi pracowałaś i o twoim miejscu tam na rynku. Moje miejsce na rynku. Pracowałam z ludźmi, których poznałam osobiście na przykład w szkole podczas studiów, albo poznałam ich gdzieś na jakichś koncertach, na jamach. Głównym producentem płyty był Maciek Rąbski, który, tak jak ja, skończył studia muzyczne w Wielkiej Brytanii na kierunku produkcja muzyczna. Pochodzi z Białegostoku, więc jesteśmy oboje takimi debiutantami, którzy tam się poznali, tam razem się uczyli i patrzą na tą muzykę może troszeczkę inaczej, bo przeszliśmy przez tamten system edukacji i chcieliśmy razem to zrobić po polsku, więc Maciek czuwał nad tym, żeby to zostało sfinalizowane. A na samej płycie też grają obcokrajowcy. Nagrywaliśmy też w studiu z Hiszpanami, z Anglikiem jednym, z jednym Włochem, który grał na perkusji. Także przewijali się tam ludzie z przeróżnych krajów. W sumie tych krajów chyba było z 20, licząc tych, którzy śpiewają na ostatnim numerze, gdzie mamy 14 wokalistów i raperów, którzy śpiewają w 14 różnych językach. Studiujesz tam też produkcję muzyczną? Nie. Ja studiuję wokal, ale to nie są takie studia stricte wokalne. To są takie studia bardziej powiązane z byciem liderem projektów muzycznych. Czyli ja jako wokalista uczę się doprowadzać swoją pracę do końca. Uczę się też produkować troszeczkę, uczę się prowadzić projekty, uczę się prowadzić zespół. Także to nie są takie stricte studia instrumentalne, tylko takie prowadzenie zespołu z punktu widzenia lidera wokalisty, powiedziałabym. Jak system edukacji muzycznej różni się od tego w Polsce, ten angielski? Jest taki bardzo samodzielny. Ja jestem na studiach magisterskich, więc oni już jakby nas nie uczą konkretnych rzeczy, nie ma wiedzy, nie ma wykładów, tylko są wymagania na zasadzie proszę przygotować recital, proszę przygotować płytę, proszę przygotować nagranie i my ci pomożemy zrealizować to, co chcesz i damy ci narzędzia, ale ty musisz mieć koncept, ty musisz sobie to wymyśleć, musisz zgromadzić team, musisz przeprowadzić wszystkie próby i musisz pokazać nam końcowy efekt i się z tego wybronić. I wydaje mi się, że to jest super system, bo on uczy niesamowitej samodzielności i uczy tego, żeby szukać swojej drogi. Także... Czyli płyta, którą nagrasz po angielsku i którą poznamy, mam nadzieję, już niedługo, to będzie twoja praca magisterska? Może tak być, ale akurat ja muszę przygotować koncert, nie muszę przygotowywać płyty na moją obronę, ale no, szykuję drugą płytę po polsku, więc wydaje mi się, że chcę jeszcze trzymać się tego polskiego, ale też właśnie mam drugi projekt po angielsku, który nie będę przedstawiać na studiach, ale na pewno te studia mi się przydadzą w całym procesie tworzenia. W utworze, który był przed momentem, słyszeliśmy nazwy wielu krajów. Podobno również podróże są tym, co... w czym znajdujesz natchnienie do pracy? Też. Mi się wydaje, że jak człowiek raz wyjeżdża, to potem jest mu dalej łatwiej już też skakać do innych krajów. Rzeczywiście część utworów napisałam, jak byłam w Azji, w podróży, ale większość w Londynie. To posłuchajmy jeszcze jedno nagranie z płyty. Zaklejone taśmą usta przemówiły serca głosem nieco niższym miłym szeptem, który dudnił w uszach potem. Kłódką spięte znane frazy w ustalonym rytmie zdania. Tego nie podejrzewałam pod skorupką w brzuchu rana. Nigdy nie zapomnę twojej twarzy, gdy rozpadłaś się na tysiąc szkieł. Nie widziałam, że to się nam zdarzy. Zbierałam cię, nigdy nie zapomnę twojej twarzy, gdy rozpadłaś się na tysiąc szkieł. Nie wiedziałam, że to się nam zdarzy, do pudełka pozbierałam cię. Tatuaże mam bezbarwne, smaczki uśmiech szłobi na mnie. Ty okryjesz ciałem własnym, ty pogłaszczesz, kiedy zasnę. Zapomnę twojej twarzy, gdy rozpadłaś się na tysiąc szkieł. Nie wiedziałam, że to się nam zdarzy, do pudełka pozbierałam cię. Nigdy nie zapomnę twojej twarzy, gdy rozpadłaś się na tysiąc szkieł. Nie wiedziałam, że to się nam zdarzy, do pudełka pozbierałam cię. O i ja. Nagrywałaś płytę w dzielnicy, rzekłbym, dość niebezpiecznej. Hackney nie jest miejscem, gdzie to jeden jest numer bezpiecznie. Tylko ten numer ostatni. Tam nie jest bezpiecznie, absolutnie nie. Ale z drugiej strony jest to taki cykiel kulturowy, bo tam są ludzie właściwie z całego świata. Tak jak w całym Londynie. Ale tam szczególnie. Tam z tego co pamiętam, to jak jesteś biały i próbujesz dostać mieszkanie tak zwane komunalne, to zapomnij o tym. Nie dostaniesz. Nie próbowałam tam dostać mieszkania, ale czułam się okej. Okay. Ja lubię, jak jest taki miks. Opowiedz troszkę o ludziach, którzy śpiewali w piosence, która kończy całą płytę i o całym pomyśle na to. Pomysł powstał w samolocie, jak wracałam do Polski, przepraszam, jak wracałam z Anglii do Polski po Brexicie. I myślałam, po referendum. Tak, po referendum, to było w czerwcu i no, wszyscy byliśmy bardzo smutni, nie wiedzieliśmy czego oczekiwać i dalej w sumie nie wiemy. I chciałam, żebyśmy my jako artyści jakoś się do tego odnieśli. I chciałam pokazać, że możemy razem współpracować i że chciałam odzwierciedlić to, co w Londynie jest wyjątkowe, czyli tą międzykulturowość, tą wielojęzyczność w muzyce. No i zgłosiłam się do producenta takiego Włocha, Andrea Lepori, i mówię mu, słuchaj, chciałabym nagrać taką piosenkę, mam taki pomysł. On mówi, no to super, to działamy, szukamy. Także Andrea mi pomógł, przyprowadził pierwszego Włocha, swojego kolegę, a potem ja już szukałam następnych ludzi. Część poznałam przez szkołę, część poznałam przez internet, część poznałam na ulicy, część ktoś mi tam polecił. I w ten sposób zebrała się pokaźna grupa 14 raperów i wokalistów. I każdy z nas jest z innego kraju, prawie ze wszystkich kontynentów. Jesteś w stanie z pamięci wymienić języki, w jakich to jest zaśpiewane? Spróbuję. Jest mój refren po polsku. Jest włoski, turecki, nigeryjski język Pidgin English, chiński, koreański, farsi, czyli język z Persji, angielski, bułgarski, białoruski. Co tam jeszcze jest? Maltański. Rap po maltańsku, francuski. Jeszcze coś? Rosyjski. Nie ma rosyjskiego. Nie ma rosyjskiego? Nie ma rosyjskiego. Okay. Chyba jakiś europejski. To jeszcze dwóch ci zabrakło, ale to nieważne. Ale wymieniłam całkiem sporo. I tak sporo pamiętasz. Tak. Jak się żyje i tworzy w Londynie? Czy często koncertujesz tam właśnie? Koncertuję z drugim projektem. Z tym projektem jeszcze nie miałam okazji, dlatego że śpiewam po polsku. Ale mam nadzieję, że... No, w Polsku mogłabyś wystąpić. Byłam w Polsku, ale Polsk na razie nie chcę wspierać. Młodych talentów. Nie chcę wspierać młodych talentów, chcą wynajmować salę, więc mam nadzieję, że uda mi się z czasem wynająć tam salę i zrobić fajny koncert. A z jakim projektem występujesz dla angielskiej publiczności? Założyłyśmy projekt, który nazywa się Nowa Scotia, gdzie śpiewam z dwoma dziewczynami. Jedna jest z Teksasu, z Austin, a druga jest z Londynu, z Lewisham. Projekt nazywa się Nowa Scotia, ponieważ znalazłyśmy na mapie taki punkt, który jest dokładnie pomiędzy naszymi miejscami pochodzenia, który jest w Kanadzie. No i piszemy takie coś ze skrzyżowania soulu, country i indie w tym momencie. Nagrywamy teraz epkę, mam nadzieję, że ta epka się ukaże już w wakacje. A wcześniej to brałam udział w różnych projektach w Londynie, nawet w takich folkowych bardziej zespołach. Dużo sesyjnie pracowałam. Też jakieś imprezy tam grałam, śpiewałam też w zespole takim a cappella, więc te pierwsze moje dwa lata to było takie rozeznawanie się, jak to wszystko wygląda i branie udziału we wszystkim, co się nadarzy. Czy masz zamiar tam zostać na stałe, czy jednak wrócisz do Polski? Myślę, że zostanę, ale myślę, że będę często przyjeżdżać i też będę tutaj koncertować. Tak by było idealnie. Koncertowałeś sporo w Polsce z tym projektem? Graliśmy we wtorek nasz pierwszy koncert. Czyli wszystko przed tobą? Tak, tak. Dziękuję bardzo. To teraz posłuchajmy nagrania, które kończy płytę i tego, o którym właśnie wspominaliśmy w 14 językach świata. O ja, była gościem Trójki. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Choć nasze matki mówią różnym głosem, a oczy inaczej widzą świat, nie dajmy ziemi pęknąć, nie dajmy sercom spać. Choć nasze nogi kroczą w różne strony, a ręce wznosimy dla innych spraw, nie dajmy ziemi pęknąć, nie dajmy sercom spać. As I walk, you do walk. As I talk, you do talk. I bet you see any difference. You and me, we be the same old nothing south, we be one. East and west, we be one. High or low, hey, you and me, we be the same old. Thank you.

nagranie wręcz przehistoryczne. Natalia Niemen. Zrobię naopak, z płyty naopak. To była próba takiej popowej kariery Natalii Niemen. Potem właściwie niewiele się o wokalistce mówiło. Teraz będzie nieco głośniej, bo właśnie ukazała się płyta Niemen mniej znany. No i któż lepiej zaśpiewa piosenki Czesława Niemena niż jego córka? Szczęce przed mocą skrzydła, konając w męce. My z przodków naszych, począwszych od Kaina, wikwintne gesty, uczone miny, patrzymy czujni, wzajemnie nadlubieżni. Kto z nas następny wypadnie z dorubieżni? Agenci, konferenci do słów dodają chęci, trują, bawią, psują, prawią, niszczą, podpiszczą, przeciągają boże. Ojca i syna, przemocy akty, najeżonek świecy, korzystne pakty, fortuny i kobiety. Agenci, konkurenci pobiją się z niechęci, otrują, podłamią, popsują, naprawią, zniszczą nas. Ustawiam swe boże. Thank you. chęci pobiją się z niechęci. Otrują się, udławią, popsują, nie naprawią. A chęci konkurenci pobiją się z niechęci. Otrują się, udławią, popsują, nie naprawią. Zniszczą od zbliża, zwalą się może. Zupełnie inna Natalia Niemen i zupełnie inny głos niż w piosence Zrobię na opak. Począwszy od Kaina. Duet z Krzysztofem Zalewskim, który też zupełnie inaczej zaśpiewał niż zwykle. I przy krążku Niemen mniej znany pozostaniemy jeszcze przez momencik. Dwa nagrania jeszcze. Spojrzenie za siebie i status mojego ja.

osaczony z niska i wysoki. Natalia Niemen w Nocnej Polsce. Jeszcze za chwilę kolejny ukłon w stronę tradycji, ale wcześniej małe wprowadzenie i kolejna zagadka. Czy państwo rozpoznają tego artystę? Pewnie nie. Bitrock. Czy państwo rozpoznaje tego młodego człowieka, który wydał z siebie takie dziwne dźwięki? To wokalista zespołu Sztywny Palazji. Nowy wokalista, czyli Bartosz Szymoniak. Znany również nam w Nocnej Polsce, bo puszczaliśmy nie tylko Sztywnego Palazji, ale również jego płytę solową. Nowy album Alarm Bitrock właśnie się ukazał, a na nim, jak mówiłem, powrót do historii. Bo Bartosz Szymoniak śpiewa tu piosenki do wierszy Antoniego Słonimskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego. I my dziś sięgniemy jeszcze po trzy nagrania ze słowami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Na początek Chore myśli. Dzieciństwa i wspomnień w ślad gdzieś powstały i teraz nadbiegły, żeby się w ciszę wgryźć i wrócić do mnie. Są takie zjawy dalekie i znane, które wracają w jaśni odrodzone, które wracają i wierzę w nieświęcie zmierzchu srebrzysty, uwikłany więcierz. Dni wymyślone w półciemnych pokojach trzą ciemną krępą firanki wiejące i w szarym pyle zgęstniałego kurzu darza się ciemne, zmierzchające słońce. Pokój jest stary, cichy, staroświecki. Wiszą portrety jakichś znanych twarzy, na których widok serce w piersi tucze i których oczy wrzątkiem serce parzą. Tak ściany pracowanych wsykapią szare łzami, serce boli. Pod wieczór świece się palą w lichtarzach, żółte jak tego dnia, którego nie wiem. I ręce noce witające bledzią, brodzą po kurzu nieustannym siebie. Potem przychodzi długi cień po ścianie, stary cylindrze gość nieokreślony. Przyjdzie znów bębnić noc na fortepianie i stawiać kwiaty japońskie fasony. Słowa Krzysztof Kamil Baczyński, kompozycja Bartosz Szymoniak i Michał Parzymięso. Jeszcze dwa nagrania z nowej płyty Bartosza Szymoniaka, Alarm Bitrock i ponownie teksty Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Hymn wieczorów miejskich i Młodość bez imienia. Tańczy trzącego kankana w barwnym leku świateł rozproszony. Dyszy niebo jak zgaszony dywan, namarszczony z flandryjskich koronek. Asfalt ślisko ucieka przed światłem, w upumarłym kadłubie ulicy. Można bardzo głośno mówić, można bardzo cicho krzyczeć. Latarniami miasto zgasi gwiazdy,